Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 60. Дамавік 6. Літаратар жыў каля інфекцыйнай бальніцы, штодня даводзілася праходзіць каля яе. Вядома, ён не карыстаўся тэлефонным апаратам, што вісеў на вартаўніковым буданчыку каля металёвай механізаванай брамы. Можа, таму літаратар не баяўся падхапіць жаўтуху гепатыт ці якую іншую трасцу з халераю. Да людзей у белых ды іншаколерных халатах ён ставіўся абыякава, без шкадобы і спачування. Ходзяць сабе за плотам і хай сабе ходзяць. Ёсць яны і ёсць я, і нішто нас не знітоўвае. Толькі нельга сказаць, быццам бы літаратара зусім не цікавіла бальніца. Яму вельмі падабаліся цагляныя дамкі, збудаваныя на пачатку стагоддзя ў казачным стылі мадэрн. Ён нават марыў займець, калі стане вядомы і адпаведна заможны, падобны вось такі акуратны дом пад чырвона-брунатнай дахоўкаю. Асабліва падабаўся дом з крыжыкам над уваходам. Аднаго разу, шпацыруючы каля інфекцыйнай бальніцы разам з крытыкам, літаратар спытаўся: «Бачыш дамок з пакручастым дахам?» «Звычайны мадэрн», – віславусы крытык знізаў сутулаватымі плячыма. Болей таго, узбудзіўся віхрасты літаратар: «Правінцыйны югенстыль, але мне падабаецца. Гэта ж не дашчаная шпакоўня на лецішчы і не раскірэка будан экспартыйца ці нью-камерсанта. Гэта твор. Два асобныя ўваходы, вокны арачныя, канёк з флюгерам, падмурак высокі каменны, дзверы філянговыя, ганкі з каляровых цэментаў, чорны, чырвоны, блакітны і асноўнае – белыя накрухмаленыя фіранкі. Усё-всё разумею, і бальнічны каларыт у іх, і элемент галечы прысутнічае, і халадок эфірны, лёгенькая пройма, скразнячок, ветрык, свежасць. Стэрыльнасць мяне заўсёды вабіла. А мне ад такіх халерных баракаў тхне фармалінам. Не разумею, нашто табе морх? Ці ты вырашыў займацца некрафіліяй? Які морг? Вунь дом, жоўты. Літаратар асекся. А я ніколі не думаў, што адбываецца ўсярэдзіне. Стаіць і стаіць. Дах, стены, вокны. Сутарэнні, утроп дадаў крытык. Другі ўваход вядзе ў сутарэнні, дзе ў холадзе на лёдзе захоўвалі нябожчыкаў, а ў верхнім памяшканні іх анатаміравалі. Толькі давай пагаворым пра іншае. І крытык распавёў літаратару пра тое, як у дзяцінстве яго паклалі на 40 дзён у гэтую інфекцыйную бальніцу. Маці крытыка, а тады трэцякласніка, працавала ў піянерлагернай бібліятэцы. З-за гнілаватай перамёрзлай бульбы, якой кухар спрабаваў карміць дзяцей, яна перасварылася не толькі з кухарам і лыжкамыйнікамі, а і з загадчыцай медыцынскага пункта. У спрэцы бібліятэкарка, вядома, атрымала перамогу, і ў лагер прывезлі два кодабы добрыя бульбы. Адпрацаваўшы чэрвень і ліпень, яна з'ехала на цэлы жнівень адпачываць на Каўказ і Гагру, пакінуўшы сына ў тым жа лагеры. І ўсё было б добра, каб не дурніцы, што выспелі на калалагерным балотцы. Хлопец наеўся лясных ягад так, што страўнік узбунтаваўся і давялося бегчы ў медпункт і прасіць лекі, каб спыніць панос. Вельмі лагодная загадчыца угаварыла трэцякласніка пераначаваць у ізалятары, а той, не бачачы пасткі, згадзіўся. Яна ж выклікала з Мінска хуткую дапамогу, сказаўшы, што ёсць падазрэнні на дызентэрыю. Спрачацца, бунтаваць хлопцу не выпадала, і яго соннага і вялага перавезлі ўночы з лагернага ізалятара ў рэспубліканскую інфекцыйную бальніцу. Дызентэрыйнай палачкі аналізы не выявілі, і стул быў нярэдкі. Толькі памяркоўныя дактары вырашылі не рызыкаваць, і праляжаўшы з хворымі дзецьмі 3 дні, будучы крытык быў, як і ўсе, з рэдзенькім стулам, тэмператураю і наяўнасцю палачкі. Хлопцу давялося праляжаць у мадэрновым дамку ажно ўсе 40 дзён. Праз закратаваныя вокны ён бачыў засаджаны бэзам двор, старую драўляную паветку і высозны паркан, над якім зрэдчас праплывалі сінія тралейбусныя дахі. Сум і аднастайнасць зняволення крышку ўпрыгожвала дзяўчынка-аднагодка. Яна дазваляла будучаму крытыку прыходзіць да яе ў ложак і засоўваць пальцы ў пругкую міжножную цяплынь. Пасля выпіскі я ні разу яе не сустрэў. Са шкадобаю ў голасе скончыў свой аповед крытык. Літаральна на другі дзень позна ўвечары літаратар вяртаўся дамоў і праходзіў каля бальніцы. У завулку ні душы, святло высачэзных ліхтарняў цьмянае і мярцвянае. Нават у будынку вартаўніка вокны чорныя, як смала, мёртва. Арэха крокаў такое гулкае і страшнае, нібыта ідзеш па дарозе ў пекла. І ў той момант, калі літаратар наблізіўся да морга, ліхтарні ўспыхнулі ярчэй, яны нібыта маланка асвяцілі нерухомы краявід і згаслі, але не канчаткова. Над чорнымі шатамі клёнаў у нябеснай сінечы віселі крывава-гнілаватыя лямпачкі. Яны нагадвалі кавалкі яшчэ жывой, яшчэ гарачай плоці. Літаратар пабег па завулку пад ледзь жывымі лямпачкамі. З таго часу ён імкнуўся не трапляць уначы на той завулак, дзе стаяў морг, але такая перасцярога не ўратавала літаратара ад здарэння. Ідучы ў ранні па хлеб, ён краем вока зірнуў на філянговыя дзверы некалі любімага дамка. Яны былі прачыненыя. За іх і пачулася меладычнае запрашэнне. «Калі ласка, заходзьце!» Яны стаміліся, чакаючы. «Заходзьце, калі ласка!» Літаратар укамянеў. Яго ахапіў транс. Дробненькімі крокамі ён прайшоў паўз вартаўніковы буданчык у механізаваную браму і накіраваўся да морга. Цяжкія дзверы расхінуліся лёгка, нібыта фіранкі. У кутку беласценнага пакоя узвышалася шкляная шафа з хірургічнымі інструментамі. Побач стаялі беланогія стол і крэсла, пасярэдзіне пакоя на 2 шырокіх сталах ляжалі істоты. Стары чорнабароды дамавік у скураным плашчы і вастраносых ботах і белагаловая русалачка ў белых гольфах з шаўковымі кутасікамі. Вочы абедзвюх істот былі заплюшчаныя, рукі складзеныя на грудзях, але ўсё казала, што і стары, і дзіця жывыя. «Ты пабачыў?» Аднекуль здалёк учуўся лагодны голас. «Старога дамавіка, які яшчэ не памёр і маленькую русалачку, якая яшчэ не нарадзілася. А цяпер ідзі і раскажы ўсім пра тое, што чуў і бачыў. Са здарэння і трансу літаратар выйшаў толькі ў хлебнай краме, пачуўшы раздражнёнае: «Вось ваш хлеб, мужчына!»